Haló! Tok? Tok? Tok? Mak? Mi? Azok kedvéért hívtalak föl titeket. Miért? Hát mert szeretné, hogyha mindenképpen megmondanám nektek, hogy nem volt szép dolog az, amit tettetek vele. Mi? És miért nem hív föl? Miért mondja pacekba? Az ő már megmondta a magáért nektek. De hol, mi így belebeszélt a kagylóba? Így face to face az arcomba. Így van. Úgy, te az azú vagy? Próbáljuk ki az azú biztos, próbát. Biztos, hogy nem. Ki vagy? Na, hát csak ennyi volt, amit akartam mondani. Ki vagy te? Mivel foglalkozol te? Én most éppen veletek. Dobjunk egy ilyen névcím nacionálit poén nélkül, jó? Ország, város, fiú nagy? Budapest. Pest vagy Buda? Pest. Azt mondta, hogy Pest. Pest. Melyik na, része? Tovább, melyik tovább, része tovább, ismerkedjünk. A fővárosi síkságnak. Hát az egyik legszíkabb része. Egyik legparancsos? Legmilyenebb? Legsíkabb része. Ez zugló lesz. Nem, én zugló? Nem, de szerintem ez nem fontos. Esetleg palota? Palota, az se fontos. Palota. Újpest? Mert? Ez Dimbes-Dombos. Hát, hogy hova megyünk utána? Csak meg kocsival vagyok, hát lehet, hogy Párizsival odagurulnánk, bekukkantanánk, hogy mi újság van nálad. Lopunk kakaót, meg kiflit így a közértek előtt, és akkor hogy böcsöngetnénk, vagy valami. Aha. Ajeszban, nem? Jó, na, jó, adom már meg is köszönte, úgyhogy akkor... Ott van melletted az ú? Nem, csak éppen. Az ápolója vagy? Tudsz hozzá valami ilyen SMS elérhetőséget? Ja, hát olyat nem, csak éppen beszélgetek vele. Ja, értem. Van ilyen chatpaded neked? Ja. Nem, egy neten keresztül vagyunk. Ja, neten vagytok. Jó van. Figyelj, akkor lejátszom neked a kedvenc számomat, jó? De csak az előbb nem tudtam végighallgatni a Párizsi miatt. Jó kedvedbe, izész, internetezel, nem azért, mert mondjuk mozgássérült lennél, vagy valami. Na, Párizsi, most ebben ne beszélj bele, mert az előbb belebeszéltél. Jó, azú, hello? Vagy nem tudom, hogy... Majd még később beszéljünk meg valami rendezvút, vagy valamit, azú barátnője, hello? Szevasz! Figyelj, Párizsi, mostantól hallgass a neved. Nineteen. Nem, figyelj. Twenty. Nem, figyelj. Twenty-two. Bassz meg, ez mekkora. Pardon. Fingottam? Ez befaszás! 23 óra 10! Este FM 98.6! A Glam